przepiękne, czasami mroczne, często instrumentalne, ale gitarowe i rockowe i stonerowe i pustynne nocne pejzaże stworzone przez dwie naprawdę wyjątkowe załogi. Z jednej strony My Sleeping Karma z Niemiec, a potem Elder ze stanu Massachusetts. I tutaj, tak jak powiedziałem, słowa są niepotrzebne, bo myślę, że taka nocna pora to idealna pora do słuchania tych dźwięków, ale też idealna pora, aby mógł zabrać Państwa na koncert. Wracamy do sesji dla radia BBC przed Państwem Pixies. Like they say, ooh, ooh, ooh, ooh, yeah. między 1988 rokiem a 1991 Amerykanie zespołu Pixies zagrali 6 sesji dla radia BBC. Przede wszystkim były to sesje dla Johna Peela. No i ostatnie dni przyniosły nam wznowienie i reedycję zapisu tych sesji na CD i na winylu. Dziś w Gdzie Grabek mówi dobranoc Wave, All Multitation, Tame i Manta Ray. Zapis dla BBC zespołu Pixies, powtarzam. Kończymy reprezentacją polską. Zespoły, przed którymi, mam nadzieję, dopiero rozpoczyna się wspaniała, muzyczna, nie chcę powiedzieć kariera, ale na pewno przygoda. Mago, Sezamkowa, Król Słońce i zakończy wszystko Robert Cichy oraz Magda Dubrowska Spacerem po Warszawie. A ja Państwu dziękuję, mówił Michał Grabek-Grabkowski. Ponury los gangstera jest. życia raczej dam, a w kieszeni piżamy gam. Znowu widzi krew, krew na mężu żony. Ponury los gangstera jest. Ponury szarobury, mówię wam, nie spotyka raczej dam, a w kieszeni. Czuję, że jestem tu. ci tutaj będzie. Spokojnie poczekaj, poczujesz się pewnie. To nie mogą być halucynacje. Na końcu drogi mały ślad. Czuję, że jestem tu. Wracam głowę jeszcze raz. Jestem tu. Oddycham wolno, liczę czas. Babel, Tower Power. Miasto marzeń, miasto szklane, wieża Babel, Tower Power. Trzeci Polskiego Radia.